أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي ني ген بعون الله ومنته ñu ngi won ci gennuk adina as-sayyidatu khadija ramzul wafa'i wa sakanu sayyidil mursalin wal anbiya alayhi as-salatu was-salam wa radiyallahu ta'ala anha di gennuk adina suñu ya khadija ak gennu adina bayti xam bobu nga xamne bu yonnati bi alayhi salatu wassalam don ko jappale lol di abu talibin gisone nañu ne ci nonu fofu lañu yemon nekkon ci 10e année bi ginaaw yonni yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la sayyidul haj malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu don waxna wa amaduh min thamani ashhurin wa ayn yawman tawa ammuhu an-nassar za zamami wa amaduh min mona atum duhmu moy 49 ci dunduk alayhi salatu wassalam 49 ans ثماني اشهر اك 8 mois و اين اك 11 يوما جور من توا عمه تلا فاتو بايت خم بوبو دي ابو طالب النصار ك جيغي وون دايو سي جابال غوم كو دون جابال كونتر ييفيري ذا زمام مام ابو طالب بمي ген ادنا موغي ام 87 ans ginaaw gi comme ci wax yiñ la waxone amna borom xam xam yu ne rahmatullah alayhim suñu ay khadija dañu wuté kan mo ci jëk gañu wax yoyu waxon nañ ko ci jotaay bi wésu ak ñaata duré mo doxone digënté seen digënté ñom ñaar ci gi digënté abu talib ak ya khadija radhiyallahu ta'ala anha mom sayyid al haj malik radiyallahu anhu kom li borom al mawahib al ladunia di al qastallani nga xamne danaka khilas bi ci le upp lu mu sukkunduko moy ciosan bi mom imam al qastallani mom ñetti fan yi la wax motax borom khilas rahmatullah alayhi ma mun wa an thalathati ayamin خديجة قد توت وذلك عام الحزن والغمم من وعن ثلاثة أيام جناو نتفن بي أبو طالب جنة أدنى خديجة قد توت خديجة تلا سنيا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها دار دفات ممتمت moy ñetti fan rek ginnaw fatu abu talib mun wa zalika lolu nak at mom amul huzn wal ghumam moy atum njaqare waye moy atum tristesse lolu mu ardu khuna ñoko tudde waye saxul na ci yonent bi alayhi ken yonent bi alayhi salatu wassalam mom mo tudde at mom atum njaqare ak tristesse amul huzn ndax ñew na amna sa hadith bu ci ñew waye hadith bobu dafa da'if ndax ci riwaya bi dafa am ko xamantene ni muy sa'id mom maqbul la comme li nga xamne non la imam ابن حجر وقت التقريب تا مقبول كو خامني علم الحديث بو ني مقبول moy ko xamne comme si buñ né acceptable mais koku ba lañu accepter ay mbirum il faut waxam joju muy hadith bobu mu solo mu am keneen ko xamne da ñew diko appuyer mais budé waxi maqbul mom rek koku budé mom rek indi lolu wax joju nek lo xamantene ni lu deugar la mu arbi khuni nak ñoko tuddé nonu waye da hadith bob imam al-qasṭalani andina ko ci al-mawāhib al-ladunīyya waye ci bir waxna la li tax ki wul muy sa'id bobu ta mom imam al-hāfiḍ dana maqbūl ta maqbūl budé mom rek la amul lenen lu koy appuyer moy wax joju du deugar waye li tax nak ñu tuddé lolu at momu lolu moy atum tristesse akum ñakare moy ndax li nga xamantene ni ci la toftalo ta takarnasi ci at momu ay nattu yu dal alayhi salatu wassalam nga xamantene ni ci 10e ane bi wax nañ la ne ci la embargo bi jexé quelques mois yuñ ci tek yu neew bayte xam bi di abu talib dal di genn adina ñetti fan ci waxu ñi waxu imam al-qasṭalani ak ñiñ la waxon ci jotaay bele wessu ñom ñu ne am na nak wax yu bari yo xamne waxon nañ ko ci jotaay be ñu wessu suñu ya khadija radiyallahu anha dal di genn adina te ñoñu kenn ki moko don jappale ci biti ba tax ko faru quraish ni niñu ko bëgg woon di dalé ci mom sa suné ak num leen nexé maru loona nek kenn ci dess di ya khadija radiyallahu anha moko yoralon kërëm don ko yaral njabotam ta société quraish bi dafa nekkon lo xamné bo amul kulay yir rawatina amo kulay yir ba paré ngay wax lu leen nexul presque nefa day impossible ak yeneene nat yo xamne gis ñi nga xamne ñoko gëm ñi daq nañ leen ñu daw la xoji benen dekk ñi fi dess ak neew gudde ak becc ak muy gis ñu leen di mbugal ta manu leena protéger lool lepp di ay nat yo xamne dafa gina renforcer wu ginte renforcer wu nak gennuk adina bayte xam ak suñu ya khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ginaaw lolou nak moy kon ci at momu di 10e ane bi ci la yonent bi alayhi salatu wassalam ginaaw bi ya khadija radhiyallahu ta'ala anha wa ardaaha genne adina mom ci la tak ginaaw gi yaay sauda bint zamaa di sauda bint zamaa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa mom nak duñu def tarjumaam ndax waxon nañ ne dañuy def tarjumaay sahaba yeb radiyallahu ta'ala an hum wa ardaahunna wa anna bi ardaahum waye duñu ko def buré ci jigen ñi ndax lool defon nañ ko ci nisaa'un hawla ar-rasul dañuy bañ mu nekk doublon comme ko defon nañ ko ba beral leen lo xamne ñom rek la won jigen ñi doon nekk ak yonnati bi alayhi salatu wassalam di sahabiyat yoyu comme ko goor ñi bu fekkon ne ñomi defon nañ leen sahaba yu goor yi kon te kon sirab bi do dañuy ñew rek di jall tuddu seen tour waye comme ko dafa bokku ci sirab bi def biographie di dunduk jaar jaaru ñooñu nga xamne ñoo gën ci ñi tek seen tank ci kaw suuf ginnaw yonnati alayhi msalaatu wassalaam di sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alayhim mo taxoon ñukoy def te ñu nekk model pour kep ku gëm yalla comme que nak jigeen ñi defoon nañ ko mo tax bo yeen set lo ci ki bi sira bi commencé won nañu ba defoon suñu ya khadijatu defon tamit domam ji di ruqayya bint rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waye muju gi dama gis ne lolou nonu jaru ko ndax defon nañ len ba pare motax continue ma ci lancer bobu ke ne dañuy def ñom seeni tarjama nuy seeni biographie lolou tax defuñu ko kon yonnent bi alayhi salatu wassalam ginnaw genn ya khadijatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ci ñetti weer ci kaw ñi nga xamantene ni ci wax gi ne mom suñu ya khadija ci 10e ane bi ci mois rajab le genn adina ci la ci ñetti weer après mom ci le dencé ci shawwal bi ci la dencé kan suñu yaay Sauda bint Zama radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ndax nak ak suñu yaay khadija suñu yaay aisha radiyallahu anha lol nak dafa am wuté ana kan lu ñëk denc après gennuk adina suñu yaay khadija radiyallahu anha nga xamne mom bi mu dundé ak mom 25 ans amul kenen ko xamne mom la denc mo bokk ak yaay khadija radhiyallahu ta'ala anha bi mu genné adina ci la denc kenen comme li nga xamantene ni mom la imam al-hafiz wa rahimahullah ci al-fath imam al-hafiz ibn hajar mom mu ne qa muy tokhal waxu al-mawardi ci di imam bu mak al-mawardi rahimahullah mu ne qala al-mawardi al-fuqaha yaquluna تزوج عائشة قبل سودة والمحدثون يقولون تزوج سودة قبل عائشة من موم امام الحافظ موي توخال تي بيغا خامتيني تي لاي شرا تي كتاب مناقب الانصار موي صحيح امام البخاري بموي كوي شرا تي فتح الباري تي باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائها بها بمكوي شرع نونو تي لتود واخجي من قال الماوردي الامام الماوردي رحمه الله من الفقهاء يقولون تزوج عائشة قبل سودة من موي دا فا اموتي انا كان لا يونتي عليه الصلاه والسلام ديك دنج digante suñu yaay Aisha ak yaay Sauda bint Zama ridwanullahi ta'ala anhuma alayhima mune mom imam al-Mawardi fuqaha yi di wa xam xamu fiqh mune ñom dañu nan di jurisprudence musulmane ñom de fuqaha yi rahmatullahi alayhim yaquluna dañ nan tazawwaja Aisha qabla Sauda moy kon fuqaha yi ñom moy avi bu ñeek bi ñom dañu ne suñu Aisha radiyallahu anha le ñëk denc laata suñu yaay Sauda radiyallahu ta'ala anhuma waye mu ne wal muhaddithuna contraire bi waye nak wa ahlul hadith di nga xamne ñoy wa hadith nga xamne ñoy ñi yëngu ci hadith muhaddithuni yaquluna ñom dañu ne tazawwaja Sauda qabla Aisha ñom contraire fuqaha yi lañ wax dañu ne ñom suñu yaay Sauda le ñëk dencom alayhi salatu wassalam doora denc kan suñu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma imam al-hafiz nak mun waqad yujma'u baynahuma bi annahu 'aqada 'ala Aisha wa lam yadkhul biha wa dakhala bi Sauda ki do imam al-mawardi mo wax lol way qad yujma'u imam al-mawardi gina bim waxe rahmatullah alayhi ñaari avioyu kené kon fuqaha uy mom nenañ suñu ya aisha la yonnati bi alayhi salatu wasalam jëk denj muhaddithuna yinelen me ñom yaay sawdo la jëk denj radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mom imam al-mawardi mu ne man nañu dajale ñaari wax yi boole len ndax boole tout temps mo gën mu ne kene mom alayhi salatu wassalam dafa tak fas yaay ci yaay aisha radiyallahu ta'ala anha way walam yadkhul biha way seysiwul dugul ci mom moy consommerul mariage bi wa dakhala bi sauda way bi mom lu ñu katak yaay aisha ginaaw gi mu tak yaay sauda way nak yaay sauda mom dafa seysi dafa nekkon ak mom consommer mariage bi lolou nak motax mune nonu lañ koy mana bolé mom imam al mawardi rahmatullah alayhi imam al hafiz nak mom andina hadith bo xamantene ni bi min sharafi ci hadith biñ la wax legi mune wa qad rawa ahmad wa at-tabarani bi isnad hasan عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كم يي اغي ما وخون كروك تي جتاي بي ويسو نويام وخون نالني محدثوني بارينا سي سين تيري بو ديمي كوم اي صحيح البخاري صحيح امام مسلم رحمه الله امام ابو داود انس دي سويت يو باري دون بيند كوم بو ني جيلنا سي ديو قال حدثنا دون بيند قال بوب داني نييو رك ني حدثنا ديو comme imam muslim ne hadathana ki numu tuddu yahya ibn yahya at-tamimi mu ñew mom sax lu bari dan qara'tu ala malikin waye wa bu ne qara'tu ala malikin par exemple imam malik ne hadathana waxul qala du bin qala bi ne hadathana yahya ibn sa'id al-ansari ñew rek moy du wax xala day ñew rek bind hadathana digënt imam malik ak ki waxon na ni lool ya fi bu même bu fi newul ci téré bi yaw mi jang ya nan xala annahu yitabin non la moy ne comme nimu wax ni ne mom imam al hafiz rahimahullah mune mom waqad rawa ahmad mune ta solo na imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi wa at-tabarani ak imam at-tabarani mune bi isnadin hasan ci sanad bo xamne bu حسن لا بو باخ لا عن عائشه مجله سي سوني يا عائشه دا فا نيو رك ديف قالت ياو يا نان انه قالت كموم دي نينا لولو نيت كي كو سي دوغال انها قالت ناخ جيجين لا بودون غور غاني انه قال ولا نون لا نكوي جانغي كون مون انها كن يا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت نينا لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مذعون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج قال نعم فما عندك مونكو قالت بكر وسيب البكر بنت احب خلق الله اليك عائشه والسيب سودة بنت زمعه قال فاذهبي فاذكريهما علي فدخلت على ابي بكر فقال انما هي بنت اخيه قال قولي له انت اخي في الاسلام وابنتك تصلح لي فجاءه فأنكحه ثم دخلت على سودة فقالت لها أخبري أبي فذكرت له فزوجه إمام كن الطبراني إمام أحمد بن حنبل إمام الطبراني كن دنيو جليتي سنية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كي سند بو خمنا إمام الحافظ موم نين أبو حسن لا مونه ba nga xamantene ni ci la suñu ya khadija radiyallahu anha wa ardaha genn adina neena khawlatu bint hakim dafa ñew khawlatu bint hakim bi gisoon nañu ko cha nisaa'un hawla ar-rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma anhunna ajma'in من خاولا بنت حك بنت حكيم دا فا نيو نيكون سخناي عثمان بن مذعون دي سيدنا عثمان ميغا خامنا غيسون نانكو ابن مذعون موم ديفون نان ترجمام رضي الله تعالى عن الجميع موم دا فا نيو كون سي عثمان بن مذعون دي سخنا مبوك سخناي دي خاولا بنت حكيم دي سخنا عثمان بن مذعون bi ya khadija radiyallahu anha genné adina mu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko yow ndaw yalla ndax do takkat do sey do tak kenn moy diko proposer ab mariage bu bes ndax legi amatul soxna ndax soxnam sa genné na adina yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko na'am fama indaki ne ko waw lan nga am lan nga moy proposer munako mom khawla bint hakim neko amna ko xamne jankala ku masul sey ak ko xamne masna sey ba pare munako ki nga xamne moy jank bi moy bint ahab khalqillah ilaik aisha munako domi ki nga gina sopu ci mindeefu yalla yi domi ki nga gina sopu ci mindeefu yalla yi moy kan sayna abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñewna ci sahihi عمر بن العاص رضي الله عنه كوم نين كوي غيسه في غزوه ذات السلاسل يونتي بي عليه الصلاه والسلام داكو يوني بن ساريا يوني لين اك صحابه يو باري موم بيمو ديمي موم مجيتكو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بيمو ديمي ني غيس ني نون يي دانيو غينا باري مو لاج رانفور yonent bi alayhi salatu wassalam yonne ko renfort ci renfort yi bolo won nako aminu hadhihi al umma abu ubaida amir ibn al jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda ak ñom sayyidina umar ak sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñom ñep la yobbu def len renfort renfort bi nak muna won nako aminu hadhihi al umma di أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عن الجميع جيته لجي بمو ديمي موم يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني سيدنا عامر نكو بوغن ديمي رضي الله عنه بولن بولن بول خيتو اك عمرو لوم واخ رك توبال تي موم بمو ديمي با جيته يي ورا جوت اك يوي سيدنا عمرو بن العاص نلن نكو ياو يين داغين ما مدد نين موي داغين ما داغين ما انديل رافور kon nak yeen ñun ñoo ciosan li ñun ñoo nekkon sariya bi kon bu ñeen ñewé yeen du ngeen man lu top ci ginnaw ñi ma jité mom mu daldi ci top sayna amru ibn al-as daldi len jité légui nak bi nga xamné ci lañ dello li ni côté bi ni parti bi ni nekkul ci sahihi parti bi may bëgg wax ni mo nekk ci sahihi imam après takhrij hadith bob liñu wax ni buñu agé ci phase médinoise bi ba ñew ci ghazwatu zat salasil inshallah taala dinañ def takhrij bi ak lolu mais partie bi bokul ci li nga xamné mo ñew ci sahihi rahmatullahi an sahi bay hima mune bi mu ñew nak mom mune sayna amru ibn al-as bi mu démé ci sariya bi ba ñew mom nak mu def ben analyse ne gisul ne yonnati bi alayhi salatu wasalam de ko jital ci armée bu toll ni bolé ke ñom sayna abou bakkar ñom sayna omar amir ibn al jarrah ñi ñep ñu mag ñi ñom ñoñu radiyallahu ta'ala anhum loolul ne kanada mu gis ne dal amna ben privilège bu mu am ci yonnati bi alayhi salatu wasalam kon motax mu jital ko mu dem lak yonnati bi alayhi salatu wassalam neko man ahabbu an-nas ilayk neko kan moy ki nga gina sopu ci nit ñi muneko aisha radiyallahu anha kon yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ki mu gina sopu ci nit ñi moy yaa aisha radiyallahu anha muneko dedet waxuma ci jigen ñi minar rijal ci goor ñi la wax muneko abuha bayam moy sayyidina abou bakrin radiyallahu ta'ala anhu moy ki mu gina sop ci mindeefu yalla yi ta bo xole ci hadith bob sax yonnati bi alayhi salatu wasalam kan la ñeuke suñu ya aisha radiyallahu anha munako waxuma la ci jigen ni waye ci goor ñi la wax munako minar rijali munako abuha munako summa man munako sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil al-khattabi radwa anna bihi kon khawla bint hakim radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon wax joju ak wax ji nga xamne sanad bi bu hasan le bele mom fi ala darajati sihha gina kawe ci ndax ci sahihayn la ne hadith biñ la wax sank ana kan mo nga gina sopu ci nit ñi muna aisha munako ci goor ñi la wax munako abu hadi bayam di abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anil jami'a kon munako kon ki nga xamne moy jank bi moy domi ki nga gina sopu ci nit ñi bi aisha wa sayyib kanta nak ki nga xamne dafa massa sey moy jek bi ndax jank ci wolof moy ku massa lo sey jek moy ku massa sey ba pare munako sauda bint zam'a moy sauda di domi zam'a bimu ko waxe lol nak yananti bi alayhi salatu wassalam ne ko fadhhabi demal fadhkurihima alayya demal nga tuddal malen demal nga moy nga doxal ma tanki tak len fagno neena fa dakhaltu ala abi bakrin neena ma dem ci abu bakrin di khawla bint hakim radiyallahu ta'ala anhuma neena ma duggu ci sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu fa qala bima ko waxe mbir mi proposer ko ngir mu may ko yonent bi alayhi salatu wasalam domam doju di aisha radiyallahu anhuma sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu ne ko inma hiya bint akhi ne ko li nga wax de deg na ko way li ma ci jaxu moy deug deug mom mi di aisha domi mbokam la ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam sama mbok la man abou bakrin naka lay ndax dina ndax man na tak melni dane ko laaj ko ndax man na tak sama dom man ndax man mbokam la moy sama ndax ni nga xamantene nonu sayna abou bakrin radiyallahu anhu mom ken du natab le place bi nga xamne ak andando ak djegéñalé gim djégé won yonnati bi alayhi salatu wasalam qabla al-islam wa ba'da al-islam wa fi al-islam moy né ni mu djégé won yonnati bi alayhi salatu wasalam lata l'islam bi ak ginnaw bi l'islam ñëwé mom nak bi mu tonto lol né mom doomi mbokam la légui khawla bint hakim radiyallahu anha dem dal di dem wax ko yonnati bi alayhi salatu wasalam yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko quli lahu anta akhi fil islam wa ibnatuka tasluhu li neena faja'ahu fankaha neena bima deme wax ko yonnati bi alayhi salatu wasalam muneko neko demal ngane abu bakrin radiyallahu anhu kene mom de abu bakrin radiyallahu anhu sama mbokk la ci l'islam waye ndax lu ñeen ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam du frère direct bo xamne mo sayna abou bakr no bokkon day bay wala ño bokk bay wala ño bokk yaay motax mo na ko bu dem bokk ak l'islam lolu téréwul sey man mi mo xawon ben way ñu nekk gi tekki wul ne lolu day wone ne man manuma tak domam fek bu de ne du ko xamanteni manuma tak domam ndax lan ndax djégué ñaalé go xamanteni ni day tax lolu man da nekk walla ak yenen yo xamne ci buntam buñ ci accès ci côté wo inshallah dinañ ci gëna développer kon mu ne dem nga ne ko demal nga ne ko man mom sama mbokk la ci l'islam ta sa dom ju jigen mom yewen na mo moy man na ko tak ndax mbokk l'islam moñu sekk medu mbokk bi nga xamne bokku nañ deret nam ci quraish mais du lolu la l'islam di téré gu mboko gu jege nonu dedet legi nak neena ma ñew mom xawla radiyallahu ta'ala anha warda ñewat ci sayna abou bakr wax ko ko mu dal di koy may kon mu may go kan sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anil jami' neena ginaaw gogou summa dakhaltu ala sauda ginaaw lolu ma dugg ci sauda dem ci sauda kon bo gisee hadith bi kan lañu jëk may ya aisha radiyallahu anha way dukul won ci moy seysiwul taw mariage bi consommer wuñ ko lulul ginnaw gaday ga madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam te fi ñu ngi ci la 10e ane bi waxna la sank ñu ne amna ñu ne ci shawwal wëru shawwal ci la nu mu tuddu yonnati bi alayhi salatu wassalam denc suñu yaay sauda bint zam'a رضي الله تعالى عنها وارضاها كون لولو كي 10e ane bi la legi neena summa ginaaw gi dakhaltu ala sauda man khawla radiyallahu anha ma duggu ci sauda yaay sauda fa qalat laha muneko mom akhbiri bim ñe ci yaay sauda radiyallahu anha wax ko muneko debal nga wax ak sama bay muy zama nena bimu deme wax ko ko fa zawajo legi zama dal di koy d'accord dal di koy may legi nak fi ñu def ben taxaw ci walu fiqh tuti muy point bo am solo ndax ding mané wa est ce legui laaj bi moy ki zamami li baye ki sauda zama bint zama gison nañu ne mom lan la won tobul won legui est ce que ab yefer man na maye domam ju jigen jo xamne kon moy est ce que ab yefer man na maye domam ju jigen jo xamne julit la ndax fi lan la khawla bint hakim wax dane mom khawla bint hakim moné dama duggu ci sauda yaay sauda maw dal di koy wax munako demal nga wax ko sama bay neena fa zakartu lahu ma dal di koy fa zawaja mu dal di koy may ko yonnati bi alayhi salatu wassalam dañ nan la li tax jamono ji premièrement moy ne ab yefer manula may bu ko xamne parentam moy kiko may bayam yefer la mom mu nek ndaw si nek julit du bayam mo koy maye dedet nax suñu borom mo ne walam yaj'alillahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila suñu borom ne yalla defalul ben yon yefer yi ñu am ben mémis wala ben autorité ci kaw ñi nga xamne ay julit lañ ba pare mo ne al mu'minuna mune ñi gëm yalla ñom ba'dhum awliya'u ba'd ñi gëm yalla ñen ñi ñoy allier ñi ci dess ñoy kilifa ñi ci dess moy ne kiliftef ak alliance ak yoy manu la nek luddul ci entre ñaari julit kon yalla deful wala yaj'alillahu lil mu'minina lil kafirina 'ala al mu'minina sabila suñu borom defalu lol kon premièrement dañ nan la lolou man da nek ndax ak kiliftef ngir maye ci kaw jumhur ñu ne il faut mu am ki nga xamne tuteur ki maye moy jumhur contrairement ak hanafiya rahmatullah alayhim waye waxu jumhur ñom moy li nga xamne inshallah moy li deuguer kené jigen pour ñu maye ko surtout ko xamne jankala fok il faut mu am ko xamne mo koy maye wajurum wala ko xamantene burul wajurum nak gor le filiation gor ta jigen ta côté ni yaay bokul côté yaay bokkuñu lol tamit lu jara baye xel la moy ne ni jaayu ndaw si duño ñoy maye côté baye bi moy maye al asaba côté baye di ñoy maye voilà rakku boulé bayam néw fi ainsi de suite yoy duñ né bayam néw fi alors que ñeneen ño xamné ñu bok ak bayam wala yoyu né fi ñu naan nañu dem ci nijaay dédit du lolo ha légui pour ñëwaat ci suñu affaire bi nga xamné ci lañ nékkon moy que né moy né lool moy li gina dëgël moy il faut inshallah moy il faut mu am tuteur moy wali légui nak koku nonu il faut mu nek julit mom manula nek bu nekke lenen lulul julit wute ak religion ki nga xamne mom lay maye moy julit bu jigen bi koku du mana nek legi nak ngane ma wa legi kon ndaw si numuy def ñune dañuy set ci mbokam yi ci mbokki bayam yi kan mo ci tup wala ñi nga xamne man nañ ko maye kan mo ci tup ngane ma legi lolu budé amul wala comme ñi nga xamne ñoy dund Europe xam nga fofu ci lay gëna concret ndax Sénégal sax nga gis ko xamne bayam du julit waye amul benn mbokk bayam mu nekkul julit lool yombul légui mais nga ne mom né légui na ñëw Europe bu dé Europe fi benn tuba bu jigen bo xamne dafa tuup waxuma la bayam ay mama mag ñepp ni gaay yeek ñepp ñom ay athée lañu wala ay chrétien lañu wala liñu doon lañu doon en tout cas duñuy julit légi koku mu am ben ci djulinn ni mu koku mu bëgg sey koku koy maye ñu né la voilà boudé Europe premièrement amul autorité musulman bu don dafa autorité musulman bu don dekk la bo xamné sharia mo fay dox la la ka bo xew ñu xamné gisunu mbokam wu ko mëna mayé kon al wali ki nga xamné mo jité juge bi wala al qadi ak ñooñu ñoy ñi nga xamantene ni ñom ñolay lan ñom ñokoy koko koy mayé légui nak nga né ma lolu yow li ngay wax ni wa d'accord nañu mais ñun nak dañu nekkul ci dëkk bo xamné du suñu dëkk té tamit du dëkk bi ha amunu juge musulman wala kili autorité musulman amul légui nu may def ma li ngay def borom xam xam rahmatullah alayhim ñu né la xam nga noy defam moy né da ngay ndaw soso moy ndaw so xamné comme nañ jël né ka Elizabeth la Elizabeth le charbonnier wala la forestière mom dal dinay toub waye nak mom toubam defa toub mais ay mbokam ken du ci julli mu ñew ba ben ayman war ko tak wala ben Moussa Douy ainsi de suite kan mo koy maye ndax ne nga yow il faut kon mu am tuteur lolu mo gina deuguer legi kan mo koy maye ñu ne le premièrement du ay parentam ndax wax na la li tax ke ne duñu ko maye koku manu ko maye ndax bokku ñu religion amul ci mom ben autorité ci côté bobu lool nak tekki wul ne legi dotul len faalé ci dotul am nak ñom ben rela dedet suñu yaay zaatu nitaqayn di magu suñu yaay Aisha bi ñuy gis radiyallahu anha bi Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kom ni hadith bi ne ci sahih Imam al-Bukhari rahmatullah alayhi wuruma ndax muttafaqun alayhi la waye mu ngi ci sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi mune ja'atni ummi wa huwa raghiba mune mom sayyidatina asma di domi sayna abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma mune yaayam dako dikkel ci trêve bi nga xamne moy amone sulhul hudaybiya ndax sulhul hudaybiya comme niñ koy gisse duñu ci duggu ndax inshallah dinañu ko gis ci 6e année bi yonnentibi alayhi salatu wassalam dafa dem makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mok sahabaami radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ngir lan ngir ñu ziar def umrah de ziar kaaba kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman bi ñe ba fo ko fa al quraysh ni ci gatal ne len du ñen fi duggu après ñu def ay accord yo xamne moko Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu mu jina tup mom mom moko don def nga xamne accord yi da doon dicté yonnati bi alayhi salatu wassalam nan waw ñom ñoo doon wax lu len neex ku faaru quraysh ni ci accord yoyu dañ ne won bis accord yoyu nak amé ci trêve bobu amone digënté 10 ans de trêve entre quraysh ak julit ni radiyallahu ta'ala anu nga xamne xex dootul am legi p 10 ans ci periode bobu ci la yayam yaayu asma nga xamne mom sayna abou bakkar dañu takale ko ñom ñaar bu yagg mom makala newon zada allah tashrifan wa takriman ci trêve bobu nak mu profito ngir ñew set ci domam di asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bim ñewé amna ci yenn riwaya yo xamne nawul ci sahih bi dafa ñew don ko ndil cadeau mu ne du malal cadeau yi fek lajuma ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lan lamay digel ci lool mais ci riwaya sahih bi moy dafa ñewon ngir di sakku ci mom mu daldi koy defal ay teranga ko dom ji daldi koy defal ay teranga ndax domam la moy wa hiya raghiba comme ni imam al hafiz wax ci wax yi amnañu wax loolu ki borom xam xam rahmatullahi alayhim legi nak bimu waxe lolou mom nak asma kon yaayam dafa joge makka ñew ngir mu teral ko mom radiyallahu anha mu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy laaj ne ko sama yaay kat dafa ñew bëgg ma dal di koy am num xeb mem ci man ndax man na ko jokk monako waw jokkal sa mbokk jokkal sa yaay ta pourtant bokku diine amna sax ñu né aya bi nek suratul mumtahana lolo tax mu wacc la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum bobu aya bobu ken yalla terewulen ngeen am relation yu bax ak ñi nga xamne rayuñ len xexuñu ngeen ci ndax da ngayena gëm ci diina ji te gennewuñ len seen keri antawalluhum wa ana walam yukhrijukum min diyarikum an ngeen jëfënte ngeen am relation bu bax ak ñom waye di dag wa tuqsitu ilayhim ngeen di dag ci seen ala li ngeen am comme le imam ibn al arabi al maliki rahmatullah alayhi waxne mom lolou tekkiwul ne nga mandu ndax mandu mom wa tuqsitu alayhi lolou nonu tekkiwul mandu ndax mandu ci ku gem ak ku ñak gem farata la i'dilu huwa aqrabu lit taqwa suñu borom dane e wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ya'i ala alla ta'dilu i'dilu suñu borom subhanahu wa ta'ala dane ngeen am animosité moy lo xamantene ni ñaka d'accord digeunte yeen ak ko ño xamantene geemuñ buñu tax ngeen baña mandu ci ñoma mandu len moy li nga xamne moy li gina djegge ragal yalla moy nes par force la amul ne waji du ye julit rek legi man ay mbirum luma neex acha ksl damay sacc sen affaire di deba ah non non transport yi damay duguruma fay wala bok damay sacc ah ño dal di won coloniser samay mam damay fayu lol amul ne wala lol gisone nagn ko do toute façon ci sayra bi ci hadithu dayan bobu nga xamne ben yefir duggu safara ben julli duggu aljana lulul mo fay da fay ak bure da yoron ak ken ab yefir wala julli ding ko bijeunte mom do xol fo jaar legi kon muné ko am ñu né ay bob sax ñu né lolo tax mu wacc kon pour wan la né lolu kone amul ci yow ben autorité surtout côté maye ak yoy nga xamné sharia mo koy teureul diko doxal mais am dafa am droit ci yow nga koy deggal ci lo xamantene du moy yalla wa in jahadaka lola wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana suñu borom mo dogal digale mo len digal ngene jamu wa qada mu do mu digale mo digale borom subhanahu wa ta'ala kene bu len jamu ludul ben yalla kurul yalla wabil walidaini tassisa ñaari waju ihsanan ngay def jek jeme ci ñom même boudé yéfer lañu motax muné wa in jahadaka ala alla tushrik bi ma laysa lak bi ilm fala tuti'huma boudé nak cette fois-ci ñom duñuy julit maye même boudé julit lañu mais ñu bëgg la duggal ci lo xamné nak ci shirk le bok nga fébar par exemple ñu nan la démal ci ko xamné lér na le ké ab bukhaba kat bu bon la bo xamné jinné lay ligéyal mo nan la dem fa ndax ayna bu boba nak do ko top waye ci ñek wa inta kholali alquran jahadaka jahadaka moy nga xamne mo jahad jahada def effort yu mag nga xamne kuy jihad lol lañ ci mo bi fofu la joge nga xamne dañu xër gi def lu tout ngir yobul ngir nga bokale yalla ci bobu nak ah bu boba bu len len top kon budé yéfer bi lay wax lol lan ngay xalat ci parent bi nga xamne julil la moy ne lolou liñ ci bëgg wax pour gartal moy ne lolou tekkiwul ne amul ci yow autorité bobu tekkiwul que ne mayelat yoy que ne mo xam sa yaay wala sa baye que ne mom amatul ci yow manula digël nga def dedet tamit doko jokk do fay doko fayal ay facturem budé man ngoko ta manuko dedet lolou dang koy def c'est du bokalé yalla wala moy yalla légui kon buñ ñëwaaté kon lol entre parenthèse don ci pour wax ne amul autorité ci kawam tekkiwul ne autorité religieuse lañ wax lolou lañ wax kon nak ñu ñew kon ci suñu masala bi moy kon ndaw si nek ci dëkk bi Elizabeth mi ñu waxon la forestière légui ñu ne ko kon mom te fi amuñu qadi muy juge musulman légui nak ni ñi def moy kon mom ci bopam xam nga nu muy def mom ndaw si moy tan ci société musulman bi moy xol kep ko xamne bepp goor bo xamne doy nako mu def ko tuteur mu ne ki mom la jox samay mbir yaw man nga ma maye koku moy taxaw taxawayu lan taxawayu juge bu fi newon taxawalu khalifa bu don am nañ khalifa wala ñooñu nga xamne koku nak mom mo koy may legui nak ngane ma wa legui ni ñew ci ali kalaj gi suñu sira bi fi zama ibn al aswad mi may domam ki waaw may saw yaay saw da yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu na la jamono ji premierement moy atté amagul won ndax makkatul mukarrama zada allah tashrifan wa takriman atté yu bari amul won atté yi ci upp fan la joggé madinatul munawwar ndax fofu la état am muy légui l'islam yor nan lañuy doxale rew nan lañuy doxale société mais makkatul mukarrama ci répression lañ néwon motax aya yu upp yi fo wacc limi wax ci tawhid tamit di netale qissay ñi nga xamne peuple yi fi jaaroon ak yonnati alayhi musaatu wassalam ak nattu bu mag bi len doon dal doon joggi ci sen noni ta ñom ñuko doon mun ngir ñu amé ci jangé ci né ñom lo kon li len di dal ñom lu ñëk dal amna ñu fi jitu won mu len doon dal ba bu ko défé ñom mu man ko muñ ak naka lañuy dëgeerele ci dëgeer ci gëm yalla gi wétal ko ta duñu ko bolé dara malgré li société bi yeb di def di kuffar quraish ni acte yi nak ta ay yi mala wax sank ay wala me jaalila yoy yeb ay madaniyel moy ne acte bobu amagul won lolo tax te gison nañ ke ne lolu ci gatal lolu moy tontu bi moy ne jamono ji lolu nonu xewul won moy acte yi ñu la wax ke ne budé ci yeen go xamne wa jurom yi ko mana maye duñu julit ñooñu duñu koy maye loolu xewul won jamono joju wallahu ta'ala aalam kon mu ne kon khawla bint hakim radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne bima ko waxe kon sauda mu ne ma demal nga wax ak sama bay mu wax ko mu dal di koy may kon nak loolu motax nga gis kon moy na yaay sauda radiyallahu anha même boulé mom lañ keul lañ jëk may mais mom la yonnati bi alayhi salatu wasalam consommé won mariage bi nekkon ak mom alors que ya aisha ginnaw biñu gadaye la motax ki imam al-hafiz rahimahullah muné qultu war riwayatu lati dhakartuha an at-tabarani tarfa'u al-ishkal وتوجه الجمع المذكور والله اعلم من روايه بي متدوتي امام الطبراني و امام احمد بن حنبل رحمه الله عليهما غا خمنه ني نيو غيسه خوله بن حكيم بنت حكيم نيم ده ديم سي كي من لولو داي ديني ليغا خمنه موي بروب موي لنت لنت بي مانونا ام ديغنتي ني نان كي لن فقهاء ني يا عائشه لن جك ماي muhaddithuna ne kele ndiek may mune lol li da koy teggi ta tamit day wanene dajale bi nga xamne mom la imam al-mawardi rahmatullah alayhi dajale comme niñ ko waxe won sank kené lolou lu dajale bu bax la mune wallahu ta'ala a'lam yalla moy ki nga xamne mo gina xam ni nga xamne non la deme won deug deug kon ñu gis ne kon yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa denc suñu yaay sauda ginnaw bi nga xamantene ni ci la ci 10e ane bi ginnaw fatuk suñu yaay khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha lol la imam sayyidul haji malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di wax ne muné wa saudatun zawwij wala zawwijat khayra al wara wala zawwajat خير الورى شرفا من بعدها وهي ذات السر سن والهرم من تسودا وسودة زوجت ولا تسنو ياي سودا زوجت موم لا نيو ماي خير الورى موم لا نيو ماي خير الورى دي نين دي مليف دي عليه الصلاه والسلام شرفا مو نيك اك تيدانغي غو مات اك اونور غو مات من بعدها غيناو كان يا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي تموم يا سودة ذات السن منكون بروم كو أجلون والهرم منكون كو خمنكو مجلون موم يا سودة موم لا دالي dencion waye nak yonnati bi alayhi salatu wasalam ko gis nañ ne quelques mois rek budé ñi né ya wax nañ sank li ci waxu ñi né suñu yaay khadija dafa génn adina ci rajab ci shawwal ci même at bobu ci 10e année bi ci la denc suñu yaay sawda waye wax nañ la tamit ak yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha te likoy wone moy li ñu gis sank ci imam al hafiz ak waxu imam al mawardi rahmatullahi alayhima legi nak kuffar quraysh ni bi nga xamanteni ni ci la abu talib genn adina gison nañu ci jotaay bi wessu ko ne ñom kuffar quraysh ni ñewon nañu sanni sen dernière carte ne nak comme que abu talib ngi genn adina ni mo ngi ci la lu sukuratan nañu gaaw dem waxe ak mom babu ko defé buñu démé a wax ak mom bala kuf bala suñu mbokk arab yi nan ñun dal dañu bayyi ba ki doon yir yonnati bi alayhi salatu wassalam genn adina ñuy dal di ñeukenté di dal di dal ci kaw doomi mbokkam bi di Muhammad سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام بيغا خامتيني غيسون ناني لولو ابو تيرول وون بي نيوي عليه الصلاه والسلام نلان مان لما لين دي لاج كومبليكول بن بات ريك لا لين لاج كلمه واحده بن بات ريك لا لين لاج تا بن بات بوب واخون نلان موي لان نيوم داكورون تي موي ngen dal di wax la ilaha illa allah gison nañ ne bat bobu nekul won batu bo xamne comme niñu ko foge dafa woyo fe won non abu jahl min won watna ko ci sa bay 10 bat lañ lay jox waxuma la ben mi 10 acca waxal bob ban la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax la ilaha illa allah ñu dal di taccu sen loxo yi dal di ne ko يا محمد اتريد ان تجعل الالهه الها واحدا نكو يا محمد عليه الصلاه والسلام داخ داغا بوج ديف يالله يالله ييغا بوج دال دي ديف بن يالله ان امرك لا امر عجيب ولا لا شيء عجيب نكو سمبير دي مبير لو مو خمانتني ني مبير لو ييمي غيسون نني بي وخه لولو تي لا سونو بوروم سبحانه وتعالى دال دي وون واتي suratu saad dal di len tontu ke ñom ñoñu doon wax naan mbir mi mbir la mo xamne la shay'un ujab ñu naan aja'al al